क्यों पार्टनर, इधर उधर क्या देख रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? अरे पार्टनर, वो लड़की कहाँ गई यार? कौन सी लड़की? अरे वही कल जिसे मैं यहाँ छोड़ गया था। वो उसका चाय चाय गरम गरम चाय चाय वो लड़की तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? मुझे क्या मालूम। अरे मगर तूने उसे जाने क्यों दिया? क्यों, तुम्हारी कोई महबूबा थी, कोई दिलरुबा थी? अरे कुछ ना कुछ तो जरूर थी यार, वरना कल रात मेरे घर थोड़ी आती। कल रात वो तुम्हारे घर आई थी? तूफानी रात थी, बिजली कड़क रही थी, कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे, गुंडों को तो मैंने ठिकाने लगा दिया। वो दौड़कर मेरे आगोश में आ गए। फिर क्या, जुल्फों की तरह लहराने लगी, नागिन की तरह बलखाने लगी और मैंने जी भर के उसे प्यार किया। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ पार्टनर किया यार। फिर क्या, मेरी आंख खुल गई यार। अच्छा तो गुरु सपने में भी हो गए शुरू। मगर क्या फायदा, लड़की तो गई ना हाथ से। मोहब्बत हो गई थी? हो जाती यार, मगर लड़की तो गई ना हाथ से। शादी का इरादा था? अरे कर लेता यार, मगर गई ना हाथ से। अच्छा तुमने अपने जॉन को देखा है? कौन है वो, उसे क्यों देखूं मैं? अरे वही जो अभी अभी चाय देकर गई थी, मेरा मतलब देकर गया था। गई थी? नहीं नहीं गया था। हाँ हाँ गई थी। नहीं नहीं गया था। हाँ हाँ जॉन जरा चाय में शक्कर कम है, शक्कर लेकर आओ। अरे रे रे, अच्छा अच्छा अच्छा, तू जॉन है? हाँ इधर बैठ बैठ बैठ बैठ बैठ। हाँ अब शक्कर डाल और हिला। अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है जॉन। अरे वाह, तेरे हाथ एकदम लड़कियों की तरह कौले कौले है, मगर बट मजबूत है। छोड़ साहब, मुझे बहुत काम है। अरे बैठ रे, बात तो कर ले जॉन। अरे छोड़, इसके अस्थि बंजर क्यों ढीले कर रहा है यार? अरे चिकना लाया कहाँ से तू? भिंडी बाजार से। अच्छा भिंडी बाजार से लाया तू? शराफत की भी हाथ होती है साहब, मुझे जाने दो। अरे शराफत छोड़ दी मैंने। देवर जी, मेरे जॉन पे बड़ा प्यार आ रहा है। अरे क्या करूं भाभी जी, आप लोगों ने चीज ही ऐसी पाल रखी है कि। ए जॉन, तेरे को बड़ा मजा आ रहा है, चल मैं तेरे को बताती हूँ। यार बाके, मुझे भाभी जी की नियत में कुछ खोट लग रही है यार। मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। बाबा मेरे को पूरी दाल ही काली लग रही ना। बहुत बोलता है तू।